یا سیدی، پڑھائی کے حلقے مسجد میں لگاتے وقت کن کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ مسجد کے آداب کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بھی مسجد میں وہ داخل ہو تو ان کا لحاظ رکھے. آداب مسجد فیضان سنت جلد اول کے اعتکاف کے باب میں تفصیل سے بیان کیے گئے، وہاں سے دیکھ لیجئے. اعتکاف کی نیت رکھیے، آواز بلند نہ ہو اس کا خیال رکھیے. جب کوئی نماز پڑھ رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہوں تو یہ بھی چونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں، مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور علم دین کا حلقہ بھی بے شک عبادت ہی ہے، تو یہ جو عبادت کر رہا ہے یہ اس کو تکلیف نہ دے، یہ اس کو تکلیف نہ دے. تو کوئی عبادت کرنے والا دوسرے کی عبادت میں مخل نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. مسجد میں ہنسی مذاق اور تان گھسیٹ وغیرہ کا ماحول نہ ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیے، کاغذ کے پرچے اور کرچے پھینک رہے ہیں، ادھر ادھر داغے نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں، مسجد میں بھرپور صفائی کا لحاظ رکھنا ہوگا. فضول باتیں نہ استاذ کریں نہ شاگرد کریں، بہت بچیں مسجد میں، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے عمل کو برباد کرتی ہیں. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا کہ ان کو خدا سے کوئی کام نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.